Foficat Slim. Sunt pentru ficat și sunt foarte mulțumită de ele. Conțin silimarină și extracte de curcumă și piper negru. Slaboficat Slim pentru sănătatea ficatului și văd că și pentru o greutate corporală optimă. Greutate corporală optimă este un beneficiu în plus, așa că acum nu mai trebuie să-mi fac griji și în privința asta. Trebuie să încerc și eu Slaboficat Slim. Slaboficat Slim. Pentru ficat și silueta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. De gringolada la Timișoara, în intervenția la blocurile afectate de dezinsecția ce a făcut 3 morți, armata s-a alăturat pentru noi verificări în zonă, în timp ce locatarii unuia dintre blocuri au fost din nou evacuați la câteva ore după ce li s-a permis să revină în locuințe. Medicii de familie cer un program național de vaccinare a populației expuse riscului de difterie după apariția unor cazuri mortale în Ucraina la granița cu România. Iar Icoț Neamț a descoperit o amplă rețea ce fura electricitate cu telecomanda. Vreme rece și ploioasă se va extinde în toată țara, detaliile în câteva minute. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La Timișoara, specialiști ai armatei, ai Direcției de Sănătate Publică și pompieri militari verifică din nou cele două blocuri afectate de deratizarea ce a ucis 3 oameni. Inițial, locatarilor li se permisese să se întoarcă într-unul din aceste blocuri, dar autoritățile au revenit asupra deciziei. Transmite Dan Turcu. În această dimineață, specialiștii armate, echipele de decontaminare nucleară, biologică și chimică au intrat în blocurile evacuate pentru a verifica nivelul de toxicitate. Comitetul pentru situații de urgență a cerut ajutorul armatei, iar echipa NBC a fost trimisă din București. Specialiștii militari poartă echipamente de protecție și au în dotare o serie întreagă de aparatură performantă. În urma rezultatelor obținute după aceste ultime verificări, se va stabili dacă este necesară o acțiune de neutralizare de contaminare, care constă în ventilarea spațiilor și spălarea cu apă și substanțe tensioactive, iar după avizul Direcției de Sănătate Publică, locatarii vor putea reveni în locuințele lor. În prezent, în spitalele din Timișoara mai sunt internate 43 de persoane, dintre care 32 sunt copii, care se află la spitalul lui Țurcanu. 9 polițiști de la Serviciul Criminalistic și de la Serviciul de Investigații Criminale au ajuns ieri la spital, câțiva dintre ei acuzând stări de rău și dureri de cap. Oamenii legii au fost supuși unor investigații amănunțite timp de mai multe ore, întrucât analizele inițiale au indicat o posibilă toxină care le-ar fi afectat ficatul. Au primit tratament și au fost lăsați să plece acasă. Polițiștii pun situația pe seama faptului că în mod uzual lucrează cu substanțe periculoase și în plus în ultimele zile au muncit foarte mult sub stres. A transmis din Timișoara Dan Turcu, mulțumim. Societatea Națională a Medicilor de Familie cere un program național de vaccinare a populației expuse riscului de difterie după apariția mai multor cazuri la granița cu Ucraina. Difteria este o boală mortală care în România a fost eradicată în 1980. Medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul grupului de vaccinologie a Societății Medicilor de Familie, spune însă că e doar o chestiune de timp până vor apărea cazuri și în România. Cine ar trebui să se vaccineze? Despre copii lucrurile sunt foarte clare. Orice părinte trebuie să știe în acest moment dacă și-a încheiat schema de vaccinare pentru copil, iar pentru persoanele adulte este posibil ca în ultimii 10 ani să fi primit un rapel de vaccin difterotetanic. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat și are schema de vaccinare din copilărie, acea persoană nu se află la risc. Orice persoană care nu a primit un vaccin difterotetanic în ultimii 10 ani poate să fie la risc. E probabil doar o problemă de timp. Boala extrem de contagioasă poate fi prevenită prin vaccinare. Difteria este o boală infecțioasă cu o rată de transmitere destul de înaltă. Microbul se localizează și produce primele leziuni la nivel faringian, se formează ceea ce se numește grupul difteric, prin care acea persoană pur și simplu nu poate să mai respire. Popular se numea și boala spânzuratului, în sensul că o persoană pur și simplu poate să moară asfixiată. Sursa o reprezintă o persoană bolnavă. Ministerul Sănătății a cerut încă din 1 noiembrie direcțiilor de sănătate publică din județele Botoșani, Maramureș, Satu Mare, Suceava și Tulcea să intensifice activitățile de supraveghere a difteriei, dar și de informare a populației. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Raportul desecretizat al intervenției jandarmilor la violențele din 10 august 2018 arată că informările de la serviciile secrete nu indicau riscuri la adresa Securității Naționale. Intervenția în forță a jandarmilor s-ar fi bazat pe mesajele de pe rețelele de socializare. Documentul a ajuns la jurnaliștii Digi24, care au făcut publice câteva concluzii. Ni le rezumă Sonia Teodoriu. Raportul conține o derulare pe ore și minute a intervenției. Este menționat în document că au fost anumite situații punctuale în care nu s-a justificat folosirea forței de către anumiți jandarmi asupra protestatarilor pașnici. Acestea sunt verificate atât la nivel intern în jandarmerie, cât și de către procurori. Jandarmeria monitoriza încă din iunie anul trecut pregătirea protestelor, cu cât era mai aproape data de 10 august, cu atât mesajele incitau mai tare la violență și la acțiuni radicale. Unii dintre manifestanți vorbeau chiar de o revoluție. Acest tip de mesaje ar fi motivul pentru care jandarmeria s-a pregătit pentru posibilitatea ca protestul să escaladeze. Cu toate acestea, informările de la serviciile secrete nu indicau că evenimentul ar putea fi un risc la adresa securității naționale. În document se menționează că intervenția în forță a fost autorizată legal și administrativ pentru că, dintr-o manifestare pașnică și civilizată, evenimentul a devenit violent, punea în pericol iminent sănătatea forțelor de ordine. Un alt motiv al intervenției în forță ar fi faptul că s-a observat că o armă de foc din dotarea personalului de intervenție a fost sustrasă. DIICOT Neamț a descoperit o amplă rețea ce fura electricitate cu telecomanda. Potrivit procurorilor, rețeaua funcționa în 6 județe. Erau implicați chiar și polițiști și oameni de afaceri. Era foarte bine pusă la punct. Unii montau dispozitive ce înregistrau consumuri mult mai mici decât cele reale, care puteau fi controlate de la distanță. Alții racolau clienți. Transmite Catrinel Cojocaru. Peste 100 de contoare electrice au fost deja ridicate de la mai mulți consumatori casnici și industriali, iar date din anchetă arată că rețeaua acționa nu doar în județul Neamț, ci și în Botoșani, Iași, Tulcea, Brăila și Harghita. Se pare că activitatea infracțională se desfășura de câțiva ani buni, iar una dintre persoanele implicate este un lucrător al rețelei de distribuție, care fabrica dispozitive cu telecomandă, cu ajutorul cărora consumurile fie erau oprite, fie înregistrau valori mult mai mici față de cele reale. Dispozitivele erau apoi montate în interiorul contoarelor electrice în schimbul unor sume de bani cuprinse între 100 și 600 de euro, iar apoi contoarele erau resigilate. Alți membri ai aceleiași grupări se ocupau cu găsirea clienților, iar între aceștia se numără, potrivit procurorilor, oameni de afaceri și societăți comerciale din zona Moldovei. Din Neamț, Catrinel Cojocaru, Europa FM. A fost anulat de instanță un dosar de corupție privind modul ilegal prin care se obțineau permisele de conducere sau de port armă. Judecătoria Târgu Jiu a hotărât că întreaga anchetă s-a bazat pe înregistrări și interceptări făcute în baza protocoalelor cu SRI, declarate neconstituționale. Astfel, 8 medici, 2 instructori auto și 2 polițiști examinatori scapă de acuzații, deși inițial primiseră 5 ani de închisoare cu executare. Gabriela Mladin transmite. Dosarul mafia permiselor, așa cum l-a numit presa, a fost desființat de judecătoria Târgu Jiu, cele 12 persoane din Gorj, medici, polițiști și instructori auto, scăpând deocamdată de acuzațiile de corupție și de condamnările penale primite inițial. Anchetatorii au descoperit că aceștia puseseră la punct o metodă ilegală de obținere a permiselor de conducere sau de port armă. Medicii eliberau adeverințe medicale cursanților de la școlile de șoferi fără să-i verifice, existând cazuri în care persoane nevăzătoare obțineau acest drept. Evident, în schimbul banilor. Ca să poată demonstra ilegalitățile în acest dosar, au lucrat investigatori sub acoperire. Pentru această anchetă, statul român a cheltuit 100.000 de lei. În primele instanțe, toți cei acuzați au fost condamnați cu închisoare, însă în baza deciziei Curții Constituționale s-a constatat că ancheta s-a efectuat pe protocoalele secrete cu SRI. Toate sumele reținute ca sechestru asigurator au fost restituite. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată de procurori. Din Gorj, Gabriela Mladin, Europa FM. A fost alertă la Constanța după ce au dispărut de sub paza poliției de frontieră cei 6 transfugi algerieni găsiți duminică noapte la bordul unei nave străine. Este vorba despre cei care incendiaseră o cabină pentru că nu sunt lăsați să coboare de pe navă. În acest moment, un singur fugar mai este căutat, ceilalți 5 au fost prinși. Transmite Ghiulfer Predescu. Polițiștii de frontieră care supravegheau nava Nordic Barents sub pavilion Panama, sosită în portul Constanța din Turcia, au fost anunțați de către un membru de echipaj că cei 6 pasageri clandestini de la bordul navei nu se mai află în cabina în care erau cazați. Imediat, polițiștii de frontieră au efectuat controlul asupra navei, au alertat autoritățile locale și firmele de pază din incinta portului. Garda de coastă precizează că în permanență un echipaj al poliției de frontieră a supravegheat nava la scara acesteia, cu verificări constante ale încăperii în care se află aflau transfugii. Ultima verificare fusese efectuată în jurul orei 2:30, când nu au fost constatate nereguli. Probabil că au fugit coborând pe parâme prin altă zonă a navei. S-a dat alarma. Cei 6 transfugi algerieni au fost căutați cu ajutorul poliției și al jandarmeriei. 5 dintre fugari au fost găsiți la 15 km de Constanța, pe un câmp în apropiere de Murfatlar. Căutările continuă pentru găsirea celui de-al 6-lea algerian. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Iarna s-a instalat deja în munții Bucegi. Salvamontiștii atrag atenția turiștilor să nu se aventureze pe munte. Suntem în plină informare de vreme rece, ploi și ninsori, inclusiv în București. Mâine noapte vor fi condiții de lapoviță. Temperaturile au scăzut în mai multe zone din țară și cu 10 grade față de maximele înregistrate ieri. Mihai Bucureșteanu are detalii. În munții Bucegi s-a depus deja un strat de zăpadă care a ajuns la câțiva centimetri. Salvamontiștii ne recomandă să nu ne aventurăm pe munte, vântul este foarte puternic, iar vizibilitatea este redusă. Va continua să ningă în zonele montane înalte, a spus pentru Europa FM meteorologul ANM Mihaela Raicu. Deci dacă e să facem o comparație în zona montană, undeva au fost ieri, de exemplu, în zonele înalte undeva la 3-4 grade, mă refer pe la Bâlea, la Omu, Zahlău, Toaca, astea peste 1800, iar astăzi ne așteptăm ca maximele să fie undeva la -2-0 grade. Va fi frig până sâmbătă aproape în toată țara. Atenție, dacă plecați la drum, chiar din această seară vor fi precipitații mixte ce pot determina depuneri de polei în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, dar și în dealurile munte. Mâine maximele scad și mai mult în sudul țării. În capitală, de exemplu, termometrul nu va arăta mai mult de 5 grade. Vântul va fi mai puternic, cu viteze care la rafală vor atinge și 55 de km pe oră. Mâine noapte, ploaia din București s-ar putea transforma în lapoviță. Minima termică de sâmbătă dimineață din capitală va fi de 1 grad. Trecem la sport acum. Bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua! Echipa națională de fotbal ar putea juca din nou fără suporteri în tribune, de data aceasta chiar mai multe meciuri. UEFA a deschis din nou anchetă disciplinară împotriva FRF pentru mai multe nereguli la meciul cu Suedia, pierdut cu 0-2 în preliminariile Euro 2020. Forul fotbalistic autohton este acuzat de rasism pentru banere afișate de fani, torțe și alte obiecte aruncate pe gazon. Verdictul va fi anunțat la 12 decembrie. Amintim, în timpul partidei de pe Arena Națională, arbitrul a oprit meciul câteva momente, fiindcă jucătorul suedez Alexander Isak s-a plâns că suporterii tricolorii ar fi adresat scandări rasiste. Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, spune că nu a auzit așa ceva din tribune, însă dacă după analizarea înregistrărilor se va dovedi că Isak a avut dreptate, îi va cere personal scuze. Amintim, Naționala României va fi tratată de UEFA ca recidivistă, fiindcă a mai jucat fără suporteri și meciul cu Norvegia în această toamnă. La acea partidă, tribunele Arenei Naționale au fost umplute cu copii. Între timp, Federația Română de Fotbal ia în calcul adoptarea unei măsuri care ar putea fi primită cu bucurie de majoritatea suporterilor, permiterea berii la meciuri. Consilierul președintelui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, a declarat la Telecom Sport că forul vrea să anuleze interdicția consumului de băuturi slab alcoolizate pe stadioane. Motivul invocat ar fi că în majoritatea arenelor sportive din Europa sunt standuri unde se vinde bere la pahare din plastic, iar în România nu se pot cumpăra băuturi de acest fel nici la un kilometru în jurul stadioanelor. În plus, consumul de băuturi alcoolice în locuri publice este sancționat cu o amendă de până la 500 de lei. Andrei Vochin spune și că FRF încearcă de 5 ani să permită consumul de bere în tribune la meciuri, însă s-a lovit de birocrația de la Ministerul Tineretului și Sportului. Simona Halep și Bianca Andreescu au fost nominalizate pentru titlul de cea mai bună jucătoare a anului. Alături de româncă și de canadiancă, Asociația Profesionistă a Jucătoarelor de Tenis le-a mai trecut pe listă pe australianca Ashley Barty, japoneza Naomi Osaka și Carolina Pliskova din Cehia. Favorita este considerată Barty, care la 23 de ani este lideră mondială și anul acesta s-a impus la Roland Garros și la turneul campioanelor de la Shenzhen. Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, are cele mai mari șanse la titlul de revelație anului, pentru care se luptă cu alte 5 jucătoare: Carolina Mukova din Cehia, kazaha Elena Rybakina, Iga Swiatek din Polonia, ucraineanca Diana Yastremska și americanca de doar 15 ani, Coco Gauff. Jucătoarea de tenis a anului va fi aleasă prin votul jurnaliștilor din întreaga lume, iar câștigătoarea va fi anunțată luna viitoare. Vasile Constantin, mulțumim. Jurnalul de prânz Europa FM a sfârșit. Acum România în direct cu Alicia Cobescu și Moise Guran. Da, așadar, doamnelor și domnilor, cum a fost ultima dumneavoastră experiență într-un spital? Ce a fost bine și ce n-a fost bine? Și mai ales, ce ați schimbat din ce ați găsit acolo?